دانچ ورزيد استشهاد لمبوتا فاك أرزو دزر دنان لري توتي توتي دخداي حضور تورزي داي ما سمار من غشتان لري داي ما سمار من غشتان لري لاس كي بطن پنچ ببارو شهادت ارزو شدت خستی ورزی اجل تم خاما خفا خخدا دادن عشق دا محبت خستی ريختني من بمانا دخلاص ديرني انعام بلا سختان لري دلتا دبنو بمانا دبكار نشت درومی کسوک ده شهادت کسوتا حل تا سودا کی گید سر پو بیا ده پاک مینی حق بسو دا امتحان شیبی پختان لری آچوی ارتا پسر لی دزوان ای دا قربان غالی سودا دمینی دا چی با زڑ گیا دادا انتہا دمینی جاری لدینا کڑی گل رنگ زوان اے خکولی زوان اے دا خکولی وان لری دوینو آلوی پسر جامونا جام چی دوینو نظرانا ورکوی اخلی بدل کی دکو سر جامونا محمد دا لرغم تاريخ بايستا